0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 marca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będą dodatkowe inwestycje w bezpieczeństwo na wschodniej granicy Polski. Resort Zdrowia pracuje nad zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów. W całej Polsce jest bardzo sucho. Będzie problem właściwie ze wszystkim, co nas otacza. Premier i ministrowie zapowiadają nowe inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo na granicy z Białorusią. Donald Tusk wizytował jednostki, które pilnują bezpieczeństwa na granicy i chronią je przed nielegalną migracją. Szef rządu zapowiedział, że zostaną zakupione nowe drony, pojawią się też nowe kamery na granicy, a jej patrolowanie ułatwi położenie na pasie granicznym asfaltu. Inwestycje dostaną wsparcie Unii Europejskiej. Zarówno tarcza wschód, a więc ten militarny wymiar obrony granicy, jak i ochrona granicy przed nielegalnymi przejściami, że to jest wspólny europejski obowiązek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak powiedział natomiast, że w tej chwili 98% prób przekroczenia granicy jest udaremnianych. W przyszłości zabezpieczone zostaną także bagna i mokradła. Tak, aby na rzekach, na ciekach wodnych nie było sytuacji zagrożenia przejściem nielegalnych migrantów. Według danych Straży Granicznej od początku roku polską granicę od strony Białorusi próbowało sforsować ponad 2200 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia chce zakazu sprzedaży jednorazowych elektronicznych papierosów. Ma on objąć zarówno e-papierosy z nikotyną, jak i te bez nikotyny. Resort pracuje nad zmianą przepisów w tej sprawie. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że najbardziej zależy jej na tym, by uchronić dzieci i młodzież przed zgubnymi skutkami używania e-papierosów. Ponieważ one są tańsze niż wielorazowe, więc łatwiej dostępne, ponieważ wyrzuca się je zaraz po zużyciu, więc zaśmiecają naszą planetę i w dodatku nie wiemy dokładnie, co znajduje się w tych nieszczęsnych pojemniczkach, jakie są substancje chemiczne tam zawarte. Pediatra profesor Teresa Jackowska podkreśliła, że e-papierosy uzależniają i są tak samo niebezpieczne jak tradycyjne. Dzieci, które zaczynają od e-papierosów, później są uzależnione od nikotyny, od papierosów. Jeżeli zaczynamy od e-papierosów, to będziemy uzależnieni przez całe życie. Rząd planuje przyjąć przepisy w trzecim kwartale tego roku. Mają one także ograniczyć pojawianie się na rynku nowych wyrobów z nikotyną, takich jak woreczki nikotynowe. Odnaleziono prawdopodobnie kolejny kawałek rakiety Falcon 9 w lesie koło Krzyżówka w powiecie międzychodzkim. Na kompozytowy przedmiot natknął się rano leśniczy. Wszystko wskazuje na to, że to już szósty zbiornik rakiety Falcon, której drugi człon spłonął 19 lutego w atmosferze. Służby zabezpieczają fragment, mówi młodsza aspirant Justyna Repczyńska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Obecnie miejsce to zabezpieczane jest przez policjantów oraz strażaków. Czekamy na przyjazd pracownika Polskiej Agencji Kosmicznej, który po przeprowadzonych oględzinach podejmie decyzję o dalszym zabezpieczeniu tego zbiornika. Do tej pory odnaleziono 6 kawałków Falcona. Wszystkie to kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe używane w rakietach do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. Mamy coraz mniej wody. Ten stan pogłębia się i nadchodzi poważny kryzys, mówi Polskiemu Radiu hydrobiolog profesor Robert Czarniawski, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Już teraz widać deficyty wody w środowisku, wskazuje ekspert. No, mieliśmy tak małą pokrywę śnieżną w tym roku, nawet w wysokich górach, że no, nic więcej spodziewać się oprócz suszy nie możemy. Na skutki niedoborów wody odczujemy wszyscy. Jest się czego obawiać. No, będzie problem właściwie ze wszystkim, co nas otacza. Od wody wszystko zależy. I rolnictwo, nasze samopoczucie, gospodarka cała. Wzrośnie koszt eksploatacji wody, więc wzrosną również inne koszty. Generalnie jestem opanowanym człowiekiem, ale tutaj się obawiam. Klimat. Na razie szczególnie sucho jest w niektórych rejonach, głównie na Warmii i Mazurach, nad Biebrzą i na Kujawach. Tam trwa susza hydrologiczna. 60% rzek znajduje się na poziomie strefy średniej, ale ten stan będzie się pogarszać. Jeszcze przez godzinę zalecane jest używanie prądu. Udział odnawialnych źródeł energii w jego produkcji wynosi teraz 53%. W większości są to elektrownie słoneczne. To był serwis Trójki.

Może nie rytmicznie odpowiada tonacji czy rytmowi filmu Jak zostałam perliczką, ale odpowiada na jakiejś płaszczyźnie, na jakimś poziomie historii, sednu historii, którą opowiada Rungano Nioni w swoim drugim pełnometrażowym filmie. Film Jak zostałam perliczką od wczoraj na ekranach. Słowo o Rungano Nioni, bo być może to nie jest takie nazwisko, które jest natychmiastowo rozpoznawalne. Urodziła się w Zambii, kiedy miała 9 lat. Jej rodzina przeniosła się do Walii. To był początek lat 90. A kilka lat temu wróciła ze swoją już własną rodziną do Lusaki, do Zambii. I tam właśnie powstał ten film Jak zostałam perliczką. Film o rodzinie w obliczu śmierci człowieka. Wuj Fred, tak o nim mówi główna bohaterka. Człowieka, który skrzywdził wiele osób w tej rodzinie, wiele dziewcząt. I choć o tej sprawie właściwie nikt nie mówi, to ona wisi w powietrzu. Jak się zachować? Jak rozmawiać? Jak można się przeciwko temu rodzinnemu betonowi pozorów zbuntować? O tym jest ten film. Kiedy się spotkałyśmy z Rungano Nioni online oczywiście, to powiedziałam jej, że seans Jak zostałam perliczką zrobił na mnie ogromne wrażenie, to po pierwsze, ale też był dla mnie trudny ze względu na ten podejmowany temat. Musiałam sobie po nim zrobić długi spacer, ale bardzo mi się też podobały zmiany tonu czy tonacji w tym filmie, bo obok realistycznego dramatu mamy tu sporo momentów podszytych humorem, które pozwalają odetchnąć, dodają lekkości, ale jest też pewna płaszczyzna senna czy surrealistyczna, tak ją określiłam. I od tego właśnie zaczęłam rozmowę z Rungano, jak te decyzje o tonacji filmu się formowały. Good question. It's surreal. I'm flattered you call it surrealist. I'd love it to be. Dobre pytanie. Dzięki, że dostrzegłaś tę warstwę surrealizmu. Właściwie żałuję, że nie poszłam w tym dalej. Powinnam było jeszcze mocniej to zaakcentować. W scenach, które teraz może są zbyt realistyczne. Jeśli chodzi o tę mieszaninę tonacji, to jest moje spojrzenie na życie. Byłam na wielu pogrzebach. Chciałam pokazać, jak wygląda zambijski pogrzeb. Kilka dni przygotowań, wiele stresu, sporo ludzi i sporo momentów, kiedy trzeba spuścić powietrze. Kiedy jednak trzeba zażartować. Idzie się do spiżarni, pije i obgaduje resztę. Tak to się zwykle dzieje. Bo tak wiele od nas się wymaga. Trzeba zorganizować to wszystko, ugotować to wszystko, a potem jeszcze wszystkich obsłużyć, a potem posprzątać i kuchnię, i toalety. Więc nie jest trudno wpaść w rozdrażnienie. Te momenty, kiedy odpuszczamy, pozwalają nie zwariować. Mam wrażenie, że w podobny sposób reagujemy na te mroczne tematy. Nie wiem, czy to zambijska cecha, czy uniwersalna, ale bardzo wielu z nas nie ma łączności z własnymi emocjami. Film opowiada o poważnym problemie. W takich przypadkach bez zmiany tonu widz mógłby się po prostu wyłączyć uwagę. Nie chciałam też popadać w ton moralizatorski, nie chciałam potraktować tego tematu zbyt lekko z drugiej strony. Chciałam, żeby to miało głębię. To odbicie atmosfery pogrzebu w Zambii. Tutaj pogrzeb jest dla tych, którzy zostali, przyjaciół i rodziny. Na pogrzeb idzie się, żeby ich wspierać. Niekoniecznie znasz osobę, którą chowają, ale znasz rodzinę albo przyjaciół. Pogrzeby są bardzo duże, czasem są na nich setki osób, stąd te zmiany tonu. Ten film odzwierciedla moją perspektywę na doświadczenie pogrzebu. Tą inspiracją smutną do opowiedzenia o pogrzebie też był pogrzeb, była śmierć babci Rungano Nioni. Babcia nosiła imię Szula i tak też nazywa się główna bohaterka tego filmu, ale do tego jeszcze wrócimy. Rungano Nioni dostała nagrodę za najlepszą reżyserię za film Jak zostałam perliczką na festiwalu w Cannes w zeszłym roku. Film był pokazywany w sekcji Un certain regard. I tam właśnie producentka filmu przypomniała reżyserce, która w wywiadach opowiadała, że ona właściwie nie wie, skąd się wziął ten temat, skąd się wziął ten film. Być może to też było podszyte jakimiś trudnymi doświadczeniami oprócz tego, którym którym już wspomniałam, śmierci babci, czy doświadczeniami, o których słyszała i nie potrafiła opowiedzieć, gdzie była ta pierwsza iskra, ale producentka przypomniała jej, że przecież już w jej pierwszym filmie, także nagradzanym, debiucie pełnometrażowym, Nie jestem czarownicą, ta historia też toczyła się w Zambii, opowiadała o młodej dziewczynie, która zostaje oskarżona o czary i trafia do takiego obozu dla kobiet oskarżonych o czary, że już tam była bohaterka, która jednak inaczej się nazywała. No i właśnie poradzono Runganonioni, żeby z tej bohaterki, która stała się szulą w filmie Jak zostałam perliczką, zrobiła osobny film po prostu i z tej historii zrobiła osobny film. I to był kolejny wątek mojej rozmowy z Rungano. Yeah, I've been trying to say the story, I guess, for 8 or 10 years. Yeah, I remember her. Myślałam o tej historii od prawie 10 lat. Zajrzałam nawet do tego starego treatmentu, jak zostać perliczką. Ta bohaterka jeszcze nie miała na imię Szula, tylko Jane. Potem w filmie Nie jestem czarownicą jej wątek toczył się w tle historii z obozem dla tak zwanych czarownic. Oczywiście ten wątek wypadł ze scenariusza i napisałam kolejny scenariusz. Moja producentka zasugerowała, żeby zrobić z tego osobny film. To ciekawe, wydawało mi się, że ten pomysł pojawił się znikąd, a potem przypominają mi się kolejne etapy. To jest też bardzo głęboko osobista historia. Pracując nad nią, uświadomiłam sobie, że większość z nas w jakiejś formie ją przeżyła. Czasem nie jesteśmy w stanie tego przyznać. Jeśli nie masz za sobą tego doświadczenia, to jest wyjątek. Zrozumiałam to, pracując z moimi aktorkami. To był trudny plan. Ty powiedziałeś, że po seansie musiałaś się przejść, żeby odreagować. My wszystkie musiałyśmy co jakiś czas odchodzić na moment. Szczególnie kobiety miały tę potrzebę. To było mocne przeżycie dla nas wszystkich. Więc też dawałyśmy sobie czas. Wiesz, niektóre osoby grające w filmie powiedziały mi, że mają za sobą podobne doświadczenie, ale sama chyba tego się domyślałam po pracy z nimi. Wszyscy mieliśmy jakiś rodzaj zbiorowej traumy wokół tego tematu, ale niekoniecznie mogliśmy się tym ze sobą otwarcie podzielić. Tak. Jak zostałam perliczką, to jest film, który od wczoraj jest w kinach, no i właśnie pewnie będzie wymagał też tego spaceru. Skąd się wziął tytuł, który, przyznają państwo, jest dosyć oryginalny? Dlaczego perliczka? No, zapytałam oczywiście, jak to było z tym tytułem. Zaczęło się od zambijskiego przysłowia w pierwszych wersjach scenariusza, a potem pomyślałam, że to przecież nie jest film o zambijskiej kulturze, więc wykreśliłam ciągłe powtórki tego przysłowia w scenariuszu. Chociaż moje filmy zawsze opowiadają o kulturze, trudno ją z siebie wyłączyć. Kultura jest częścią naszego sposobu życia. Nie chciałam, żeby dialogi trwały, brzmiały jak kazanie, a jedna z postaci ciągle powtarzała to przysłowie. Poznałam i postanowiłam sens tego przysłowia pokazać inaczej. W scenach z programem telewizyjnym dla dzieci, programem o zwierzętach. Mam wspomnienia związane z zambijskim programem dla dzieci. Podobny był emitowany w sobotnie popołudnia i próbowałam odtworzyć to wspomnienie z dzieciństwa. Jest dużo zambijskich przysłów. Dlaczego właśnie to tak do mnie przemówiło? Nie wiedziałam, więc zaczęłam czytać o perliczkach, o ich zachowaniu. W kulturach afrykańskich perliczka bywa symbolem zdrowienia. To bardzo mi pasowało. Ale pasowało mi także to, że przysłowie mówi o tym, że mimo że perliczki są małe i nie mają wiele siły samodzielnie, to zyskują ją jako grupa. I w grupie mogą uciec polującym na nie większym zwierzętom. Wiele zambijskich przysłów mówi o wspólnocie, czy wspólnym wysiłku, który daje efekty. To przysłowie dokładnie mówi o tym, że możesz uciec nawet najgroźniejszemu drapieżnikowi, jeśli współpracujesz z grupą. I ja w to wierzę, mówi Rungano Nioni, reżyserka filmu Jak zostałam perliczką, w którym zobaczą Państwo ogromną obsadę. I to obsadę w sporej części składającą się z aktorów nieprofesjonalnych, aktorów zambijskich. Podobno nawet ci w głównych rolach nie dostali od Rungano Nioni scenariusza, więc poprosiłam, żeby opowiedziała o tej specyficznej metodzie pracy. Zrobiłam to przy obu moich filmach. To w sumie nie jest metoda, po prostu pracuję z wieloma aktorami i aktorkami nieprofesjonalnymi. Zambijski przemysł filmowy dopiero się rozwija. Nie ma tam zbyt wielu aktorów profesjonalnych. Nie ma odpowiednika, powiedzmy, Nicole Kidman. Wiele osób zdobywa doświadczenia w operach mydlanych, a ja chciałam uniknąć tego sposobu ekspresji aktorskiej w moim filmie. Zawsze organizuję otwarte castingi, zapraszam wszystkich chętnych. Każdy może przyjść, więc pojawiło się też parę osób z dorobkiem aktorskim w Zambii, ale i mnóstwo amatorów. Ogromna mieszanka. Ja wybieram aktorów na podstawie nie doświadczenia, ale raczej wrażenia, jakie na mnie robią, dopasowania do historii, do postaci i tego, co prezentują na castingu. Nie daję im scenariusza, bo nie chcę, żeby odgrywali kwestie. Wydaje mi się zawsze, że lepiej sobie poradzą, mając świadomość okoliczności sceny, ale nie podaję im nawet tego tonu. Nigdy nie mówię, to ma być zabawne. Mówię, jesteście tu i tu, okoliczności są takie i takie, a ty musisz ją sprowokować. W tej pierwszej scenie, kiedy nasza bohaterka siedzi w samochodzie i nagle spotyka ją kuzynka, tę kuzynkę gra Elizabeth Chisela. Szula jest zamknięta w samochodzie, a kuzynka ją prowokuje. Powiedziałam Elizabeth, musisz ją sprowokować do jakiegoś działania. Wiesz, co ją spotkało, wiesz, że ona to wypiera i nie chce się do tego przyznać. Znajdź jakiś sposób, właśnie wyszłaś z klubu i jesteś pijana. I to były wszystkie informacje. Oczywiście miałyśmy to opracować na próbach, ale realia pracy są takie, że to wszystko musiało zostać omówione właściwie na zdjęciach próbnych, a potem już na planie. To szaleństwo, diaboliczny proces. Nie daję aktorom scenariusza, mówię, w jakim jesteśmy momencie, gdzie są emocjonalnie, dokąd mają dotrzeć, a oni mówią, a okej, i grają. Zależy mi na tej naturalności. Nie chcę, żeby za dużo myśleli o znacznikach czy kamerze. Najwięcej pracy odbywa się na etapie castingu. Wtedy chwytamy esencję postaci. Tak, Rungano Nioni opowiada o pracy nad filmem Jak zostałam perliczką. To jest doświadczenie kinowe, które się rzadko zdarza, muszę powiedzieć. Także podkreślę, ze względu na to, skąd pochodzi reżyserka i jaka obsada w tym filmie jest. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, a z drugiej strony uniwersalne bardzo, bo pokazuje no właśnie bardzo trudną historię, która może właściwie wydarzyć się wszędzie. Za chwilę piosenka, która znowu nie jest użyta na ścieżce dźwiękowej filmu Jak zostałam perliczką, ale ja Państwu podrzucę teledysk w moich mediach społecznościowych, można spojrzeć, a potem wyjaśni się w rozmowie z Rungano Nioni, dlaczego właśnie Missy Elliott i The Rain teraz zagramy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. The rain. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. The rain. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly. It's my window. When the rain hits my window, I take it. Me some endo, me and Timberland, ooh, we sang a dango. We so tight that you get our styles tangled. Sway your do-si-do like you loco. Can we get kinky tonight like Coco? So-so, you wanna play with my yo-yo. I smoke my hydro on the D-Lo. I can't stand the rain. It's my window. I can't stand the rain. It's my window. I can't stand the rain. It's my window. I can't stand the rain. It's my window. Beep, beep. Who got the keys to the Jeep? Vroom. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my peace. Give them pounds, now look who it be. It be me, me, me and Timothy. Look like it's about to rain, what a shame. I got the armor or the shine up his name. Old Missy, try to maintain. I can't stay in the rain. I can't stand the rain against my window. I can't stand the rain against my window. I can't stand the rain against my window. I can't stand the rain. I feel the wind. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Begin. I sit on heels like Lauren until the rain starts coming down pouring. Chill. I got my umbrella. My finger waves these days. They fall like Humpty Chumpy. I break up with him before he dump. To have me, yes, she lucky. Yes, she lucky. It's my window. I can't stand jeden z kostiumów Missy Elliott z tego teledysku do utworu The Rain, Super Duper Fly, powinien zwrócić naszą uwagę w kontekście filmu Jak zostałam perliczką, z którego reżyserką Rungano Nioni spotkałam się online i rozmawiałam o filmie. Tę rozmowę dzisiaj Państwu prezentuję. Główna bohaterka filmu Jak zostałam perliczką, Shula, w pierwszej scenie wraca, no właśnie w pewnym kostiumie, zaraz do tego wrócimy, z jakiegoś spotkania towarzyskiego prawdopodobnie i na pustej drodze zauważa ciało. Jest to właśnie ciało członka jej rodziny, wuja Freda. To ją wprowadza w bardzo dziwny stan. Nie wychodzi z samochodu. Potem, jak już wspominałyśmy z Rungano, pojawia się ni stąd, ni zowąd kuzynka, która próbuje ją z tego samochodu wyciągnąć. I tak się rozpoczyna ta historia. Mówiłyśmy już o obsadzie złożonej i z profesjonalnych, i z nieprofesjonalnych aktorów, przede wszystkim zambijskich. A w roli głównej, właśnie w roli Shuli, Susan Chardy. Znakomita w tej roli, debiutująca również na dużym ekranie w roli głównej w pełnometrażowym filmie i podobno dosyć późno przez ekipę filmu znaleziona. Rungano Nioni. We found her 4 days before we went to shoot. 4 days before? Yeah, I'm not joking. Znaleźliśmy ją 4 dni przed rozpoczęciem zdjęć, nie żartuję. Zaczynaliśmy w środę czy w czwartek, a z nią spotkałam się w sobotę. Trochę się bałam, ja jestem bardzo uparta. I pokazano mi kilka aktorek, ale tylko Susan była tą osobą, z którą chciałam się spotkać. Trochę ją sprawdzałam przed castingiem i wydawała mi się idealna. No ale mogłam się mylić, więc wszyscy wstrzymywali oddech, a potem kamień spadł im z serca. Ona jest naprawdę świetna, spełniała wszystkie kryteria. Shula, bohaterka filmu, ma wiele moich cech. Kiedy moja mama zobaczyła film w Cannes, powiedziała, przecież to ty, ma twoje cechy, to ty. A ja nigdy jej tego nie powiedziałam, że częściowo zapisałam siebie w tej postaci. I Susan też o tym nie wiedziała. Nie imitowała mnie. Zabawne, że jednak da się to zauważyć. Nawet moja mama to zauważyła. funny. But no, she, I found her and we, kiedy w końcu spotkałam się z Susan, pracowałyśmy nie znając siebie nawzajem. Kiedy wylądowała w Lusace, spotkałyśmy się na jakieś 2 godziny, zrobiłyśmy szybką próbę, przebiegłyśmy przez wszystkie momenty zwrotne scenariusza. Ona jedyna dostała ode mnie scenariusz, dlatego że dołączyła w ostatniej chwili, ale też niekompletny, ucięłam parę rzeczy, żeby o nich za dużo nie myślała. On the day we just were getting to know each other through doing, we started off, we planned the schedule, so it's just easy things as her reacting, so we got to know the character through. Poznawałyśmy się w trakcie pracy. Tak też ustawiliśmy harmonogram zdjęć, żeby na początku były sceny, które określają Shula jako postać. A Susan prywatnie jest zupełnie inna niż Shula. Jest otwarta, miła, przyjazna i bardzo dużo mówi. A bohaterka filmu jest zamknięta w sobie i nosi w sobie duże pokłady gniewu. Really angry, so she had to learn sort of that character as we went along, but it was sort of learning as we went. To teraz wracamy jeszcze do tego kostiumu, w którym poznajemy Shulę i on nie jest reprezentatywny dla tego, co się dzieje później w filmie, ale ma to oczywiście swoje wyjaśnienie. Runga Nonioni o tym także odpowiada. Ja zapytałam, czy za tym, że właśnie kostium z teledysku Missy Elliot został wybrany, kryje się jakieś dodatkowe znaczenie? No, honestly, again, I was basing it loosely on me and my taste. Nie, znowu używałam tu po prostu swoich doświadczeń i swojego gustu muzycznego. Przy tej muzyce dorastałam. Nigdy wcześniej tak nie robiłam, nigdy wcześniej nie pisałam na podstawie swoich przeżyć, ale temat tego filmu był tak duży, tak rozległy, że nie chciałam tracić czasu na research zupełnie różnej ode mnie bohaterki. Na pewnym etapie chciałam, żeby bohaterką główną była młoda wdowa po wuju Fredzie. Ale nie potrafiłabym jej prawdziwie napisać, więc wkładałam coraz więcej siebie w tę bohaterkę, na którą się zdecydowałam, czyli w Shulę. I postanowiłam, że poznamy ją właśnie wtedy, kiedy nosi ten ekscentryczny kostium. Zwróć uwagę, nie mamy szansy jej poznać poza tą sytuacją, w którą wpada, poza tym uwikłaniem rodzinnym i traumą. Nie wiemy, czym się zajmuje, czy ma partnera, tylko w pierwszej scenie widzimy ją bez tego bagażu. Więc zdecydowałam się na kostium Missy Elliot z teledysku do The Rain. Jest w tym jakaś nuta absurdu, ale też mamy okazję zobaczyć nieco inną osobowość Shuli, zanim wejdzie w tę przestrzeń wspomnień i traumy. Różne płaszczyzny filmu, jak zostałam perliczką, oprócz tej głównej, oczywiście dramatycznej historii rodzinnej, przed nami się trochę odsłaniają, ale też będą je Państwo odsłaniać podczas seansu, bo oczywiście my nie zdradzamy tutaj za wiele. Ja zwróciłam uwagę także w rozmowie z Runga Nonioni na to, że bardzo charakterystyczne podziały językowe się tutaj zdarzają, bo ta rodzina głównej bohaterki, rodzina na pierwszy rzut oka z klasy średniej posługuje się i pochodzi z imienia Bemba i posługuje się językiem Bemba, ale wyczytałam gdzieś, bo oczywiście nie miałabym szansy tego wysłyszeć, że z kolei właśnie wdowa po zmarłym wuju, młoda bardzo kobieta, która urodziła mu kilkoro dzieci, mówi innym językiem i ma zupełnie inny status społeczny, więc o ten aspekt tej historii także zapytałam. Pozycję ludu Bemba w Zambii mogłabym porównać do Anglików w Wielkiej Brytanii. Bemba to dominujące plemię. Do nich właśnie trafiają najlepsze stanowiska, to ludzie z plemienia Bemba zajmują się polityką, są u władzy. To ciekawe, w moim własnym doświadczeniu, w jednym miejscu w Zambii jestem na szczycie, a w drugim w Wielkiej Brytanii na dnie łańcucha pokarmowego. Mam te dwie perspektywy. Dlatego zależało mi, żeby w filmie używany był język Bemba, żeby to było jasne, że ta rodzina to jest klasa średnia, że są uprzywilejowani. Z Bemba kojarzy się pewna arogancja w tym, jak ludzie Bemba mówią na przykład o innych plemionach. A wdowa po wuju pochodzi właśnie z innego, z Nyandzia, więc mówi innym językiem i ma inną pozycję w grupie. Rodzina jej zmarłego męża traktuje ją jak gorszy gatunek człowieka. Więc ona musi pokonać dodatkową barierę w komunikacji. Są wobec niej bardzo niegrzeczni. Bemba dominują i właśnie to chciałam pokazać, także w kontekście tej rodziny. So yeah, it's the only time I wanted to show, and then also the class, the different classes. So their middle class sort of family and oni są rodziną klasy średniej, a wdowa jest zwykłą wiejską dziewczyną. Początkowo jej wątek był dużo szerszy, ale musiałam go usunąć w montażu, więc ta dziewczyna jest tajemnicą. Ale cieszę się, że zauważyłaś i podkreślasz. Tak, ona jest Nyandzia, a reszta mówi w bęba. No i trochę po angielsku. Ta aktorka, która ją gra, także pochodzi z ludu Nyandzia i mówi tym językiem. To może jeszcze warto podkreślić, gdyby Państwo zechcieli wrócić lub przypomnieć sobie, albo może już znają film Nie jestem czarownicą, pierwszy film Rungano Nyoni, że tamten właśnie film był grany w języku Nyandzia. Ale jeszcze ostatnie pytanie, tradycyjne, o najbliższe plany. To jest ciekawe, bo z jednej strony no, reżyserka osadzona jakoś jednak w Europie, wykształcona w Europie, a teraz pracująca w Zambii. Co w następnej kolejności nam pokaże, czego możemy się spodziewać? To będzie znowu film osadzony w Zambii. Kolejne pewnie również. Ale ja nie dlatego, żeby tu pracować, się przeprowadziłam do Zambii. Moja córka ma 3 lata i chciałam jej pokazać życie tutaj. W Europie czułam się trochę odizolowana. Mieszkałam w Portugalii, nie miałam obok siebie rodziny ani zbyt wielu przyjaciół i muszę powiedzieć, że moja córka stawała się powoli typową europejską jedynaczką. Chciałam tego uniknąć, bo się przestraszyłam. Wróciłam do rodziny, a ona ma wokół siebie mnóstwo ludzi, uczy się dzielić, uczy się, że wcale nie jest kimś wyjątkowym. A jeśli chodzi o pracę, to tak, pracuję nad kolejną zambijską historią, także o rodzinie, ale zupełnie innej. No i marzę o zrobieniu filmu science fiction. Szukam odpowiedniego scenariusza. Ten film ma powstać w Botswanie. Od dawna marzę o filmie science fiction, chociaż nie chciałabym, żeby przypominał za bardzo kolejny odcinek Czarnego Lustra, więc naprawdę muszę wybrać dobry scenariusz. Przemysł filmowy w Zambii z kolei rozwija się. Filmowcy tutaj dużo pracują. Nie przyjechałam tutaj z takim celem, żeby rozwijać zambijski przemysł filmowy, tylko pracować nad swoimi rzeczami, ale oczywiście to się łączy i daje efekt. Wiele osób, które pracowały u mnie na planie, teraz pracują na kolejnych planach, mając już doświadczenie. A praca ze mną była ich pierwszym doświadczeniem i po niej związali się z filmem. To wspaniałe. Więc jest tu praca, mimo że nie ma szkoły filmowej. Z daleka. Rungano Nyoni, bo oczywiście była w Lusace, kiedy rozmawialiśmy, a jej film, Jak zostałam perliczką, od wczoraj w kinach. Bardzo Państwu ten seans, choć trudny, polecam, bo oczywiście, tak jak powiedziałam, mimo że osadzony w bardzo konkretnym miejscu, to jest również niezwykle uniwersalny. I znowu, nie z tego filmu muzyka, ale z filmu, który mi się rymuje z tą opowieścią. Obiecująca młoda kobieta, to był film Emerald Fennell z roku 2020, między innymi Donna Missel znalazła się na ścieżce dźwiękowej. Whisper something in your ear. It was a perverted thing to say. You smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you. Nothing's Gonna Hurt You Baby, Donna Missel ze ścieżki dźwiękowej filmu Obiecująca Młoda Kobieta. A my opowiadamy jeszcze dziś przed 16 o jednej wczorajszej premierze kinowej. To też w sumie historia rodzinna, ale zupełnie, zupełnie inna i z zupełnie innej przestrzeni. She fades away, never daring to disobey. So she's dreaming all alone, sharing secrets with a stone. My father told me long ago, I braved a bitter storm of snow. Is that a girl I'll ever know again? I'm waiting on a wish beneath a thousand treetops. And as the silver sky stops, I send a whisper to the water, waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway, I'll become my father's daughter. I close my eyes and see the girl I'm meant to be. Is she a part of me? I've yet to find. Wondering, will she appear, or will I be forever here, waiting on a wish? Little girl by a wild wood, how she tries to be someone good, but in the shadow the kingdom's caught in, somehow fairness is long forgotten. So will she rise or bow her head, will she lead or just be led? Is she the girl she always said she'd be? I'm waiting on a wish beneath a thousand treetops. And as the silver sky stops, I long to leave the walls behind me. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway, there comes a miracle to find me. I've had to hide, wondering will she appear, makes your wish come true is let it echo, echo, echo, echo. Your voice will carry through and bring that dream to you, just like an echo, echo, echo. Well, I can hear the echo loud and clear, but I'm still waiting here. Beyond a whisper to the water, waiting on a wish. Is it almost someday? Can I somehow, someway, learn to be my father's daughter? Someone who could finally start speaking with a fearless heart. Someone who just might be brave. Someone no one needs to save. Well, I can always dream, but then I wake up and it's me again, waiting on a wish. Waiting on a wish. Waiting on a wish. Prawda, że od razu wiadomo, że to Disney? Ale ta aktorka śpiewała w West Side Story jako Maria, śpiewała w Igrzyskach Śmierci, Balladzie Ptaków i Węży, a teraz śpiewa jako Śnieżka. Rachel Zegler w roli tytułowej w aktorskiej wersji klasycznej disneyowskiej animacji. Od wczoraj w kinach długa była droga tego filmu na ekran. Ten film już bardzo dawno był gotowy, ale czekał na premierę i o tej długiej i wyboistej drodze opowie teraz redaktor naczelny portalu filmy.pl Łukasz Muszyński. Ach, Królewna Śnieżka. Wydawałoby się murowany hit. Ekranizacja klasycznej disneyowskiej animacji. Pierwszej, pełnometrażowej w historii tegoż legendarnego studia. Cóż mogłoby być łatwiejszego do zrobienia przy okazji takiego projektu? Wybieramy gwiazdy, które potrafią śpiewać, które doskonale prezentują się na ekranie, zatrudniamy utalentowanych ludzi do napisania scenariusza i reżyserii i mamy film. No i tutaj zaczynają się przygody. Pierwsze informacje o tym, że mogłaby powstać aktorska wersja Królewny Śnieżki, zaczęły do nas docierać w okolicach 2016 roku. Wybrano wówczas producenta, no i powolutku rozpoczęły się prace. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się w 2020 roku, no ale wówczas wybuchła pandemia koronawirusa i oczywiście postawiła Hollywood na głowie. No i potem zaczęły się kolejne przygody, a to przygody związane z kontrowersjami wokół filmu oraz występujących w nim gwiazd. No myślę, że Królewna Śnieżka jest przykładem takiego filmu, który pokazuje, że jeżeli chce się zrobić dzieło, które zadowoli wszystkich, to koniec końców może ono nie zadowolić nikogo. No oczywiście należy wspomnieć o wypowiedziach Rachel Zegler, która mówiła o tym, że oryginał z 1937 roku jest zdecydowanie przestarzały, w nieodpowiedni sposób pokazuje kobiety, należy go zmienić. To nie będzie tym razem tak, że pojawi się książę, który wyzwoli naszą biedną Śnieżkę, tylko Śnieżka weźmie sprawy w swoje ręce. No i tutaj już zrobiło się gorąco. Tradycjonaliści przywiązani do wizji Walta Disneya sprzed blisko 90 lat nie byli zadowoleni tymi słowami. Potem oczywiście była słynna wypowiedź Petera Dinklage'a, aktora znanego z serialu Gra o Tron, który w podcaście Marka Marona powiedział, że to skandal w ogóle, że w 2020 którymś roku kręci się Śnieżkę i 7 krasnoludków. Czy on, bodajże najbardziej znany obecnie niskorosły aktor, nie zdziałał tak wiele na rzecz swojej społeczności, żeby utrwalać jakieś negatywne stereotypy. Więc oczywiście tutaj wytwórnia Disneya ogłosiła, że nie, spokojnie, to nie będzie tak, że będziemy utrwalać jakieś stereotypy. Zadbamy o to, aby nasz film nikogo nie uraził. Na co z kolei odezwali się inni aktorzy ze społeczności niskorosłej, twierdząc, że okej, Peter, bardzo się cieszymy, że odniosłeś sukces, jesteś gwiazdą i masz miliony dolarów na koncie, no ale to nie jest tak, że my wszyscy mamy podobne szanse co ty, więc daj szansę zarabiać aktorom niskorosłym, żeby mogli wcielić się w jednego z 7 krasnoludków. Jak wiadomo, obecnie krasnoludki są postaciami wygenerowanymi przez komputery. Potem do tego doszły kolejne wypowiedzi Rachel Zegler, która napisała dużo wyjątkowo chłodnych słów pod adresem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz jego zwolenników. Potem musiała przepraszać. O tym też się przecież mówiło, że dlaczego latynoska wciela się w ogóle w postać królewny Śnieżki. Przecież wydawałoby się, że bajka mówi wprost. No, to jest bohaterka o skórze białej jak Śnieżek, więc tutaj też sporo było dyskusji. No i skończyło się na tym, że film, do którego zdjęcia rozpoczęły się w 2022 roku, na ekrany trafia 3 lata później. Przypomnijmy, że w realizację była swego czasu zaangażowana również reżyserka filmu Barbie, czyli Greta Gerwig. Miała napisać scenariusz, ale koniec końców jej nazwiska nie ma w napisach końcowych. No i tak to się złożyło. Murowany hit nagle dryfuje po niepewnych wodach box-office'u i wszyscy z ciekawością czekają na wyniki pierwszego weekendu box-office'u, bo pamiętajmy, że ten film jest bardzo drogi. Kosztował blisko $300 milionów, więc żeby zwrócił się, no to powinien zarobić, nie wiem, 700-800 milionów. Natomiast pierwsze wyniki box-office'u wskazują, że to się raczej nie wydarzy. Ależ on to opowiedział. Redaktor naczelny portalu filmweb.pl, krytyk filmowy Łukasz Muszyński o filmie Śnieżka, który od wczoraj w kinach. No i oczywiście można samemu sprawdzić, jak to wyszło. Jak zawsze do tego właśnie zachęcam, żeby sprawdzać samemu i samemu wyrabiać sobie opinię. A przed nami sporo ciekawych premier serialowych. Dobrze, że słyszymy się już za tydzień o tej samej porze w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz za dziś bardzo dziękujemy. Dzisiejsza playlista serialowo-filmowo-komiksowa i muzyczna za chwilę będzie dostępna w moich mediach społecznościowych. W komentarzach proszę ich szukać. Katarzyna First-Wojtkowska, Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Karen O. i dzieciaki na koniec. Autopromocja. Czy w jej organizmie rozwija się nowe życie? Dane niejawne. Nawet jeśli dotyczą mnie? Ingerowanie w intymne życie załogi mogłoby wywołać niepożądane skutki. Scena teatralna Trójki przedstawia wyprawę na Marsa. Pachniesz życiem, które zostawiliśmy za sobą. Regulamin nie zabrania tęsknić. Piotr Skotnicki,